भगवत भक्तजन पंचकोश विवेक प्रकरण का विचार कर रहे हैं। स्वात्म परिचय पंचदशीकार बतला रहे हैं। सबसे न्यारा, सब धर्मों से विमुक्त, जो परम स्वतंत्र है, जो अन्य किसी अधीनता के दायरे में नहीं है, ऐसा जो आपका स्वरूप है, आत्मस्वरूप, उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवत भक्तजन, अनुभव के विषय वो नहीं है। अनुभव के विषय न होने पर ही, माभूत न होने पर भी, वो नित्य स्वतः सिद्ध नित्य ज्ञान रूप है। उसी का प्रतिपादन किया, बोधात्मा तु न ही यते। उस बोध स्वरूप आत्म तत्व को तुम अनुभव के विषय न होने पर उसको तुम त्याग नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते। और उसी का प्रतिपादन श्रुति प्रमाण के द्वारा बतलाया कि देखो, प्रत्येक श्रुति के द्वारा वो जो स्वयं प्रकाशमान आत्मस्तित्व है, उसी का प्रतिपादन बृहदारण्यक उपनिषद, निशिंगोत्तर उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद के प्रमाण के द्वारा उसी की प्रतिष्ठा किए। भगवत भक्तजन, स्वयं ज्योतिर्भवत्येषः पुरोष्माद् भासते खिलात् तमेव भान्तम् अनुभाति अन्वेति तद भाषा भाष्यते जगत। जो सूर्य चंद्र जिनको प्रकाश नहीं कर सकते नारायण, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, नेमा विद्युतोयम भाति कुतोयम। बस ये अग्नि कैसे उसको प्रकाश कर सकती। इसका मतलब यही है कि भाई, जितने भी प्रकाश पदार्थ है हमारे दृश्य जगत में, वो प्रकाश पदार्थ सब उसी के द्वारा प्रकाशित है। ये अगर हम समझ लेते हैं, मुझे लगता है बहुत बहुत सन्निकट हम पहुंच सकते हैं। प्रत्येक प्रकाश के द्वारा हम अपने व्यवहार को करते हैं, और कहीं न कहीं, चाहे अचेतन में हो चाहे सचेतन में हो, हमारे दृढ़ विश्वास है कि ये प्रकाश है तो ही हम व्यवहार क्रिया कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। उपनिषद के दृष्टि को जीवन में प्रतिष्ठित करें कि भाई, उस स्वयं प्रकाशमान जो आत्मा है, जो आपके स्वरूप है, जो आपकी आपा है, वो अन्य किसी भी प्रकाश के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता है। इसीलिए देखने की, दर्शन करने की इच्छा है तो उसके जो टेक्निक है उस पर जाना पड़ेगा। आपके मनमाफिक मनमुखी साधना के द्वारा उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए नारायण, गुरु परंपरा और मनमुखी साधना दो की बिल्कुल भिन्नता। जो गुरु परंपरा के अधीन नहीं है, वेदांत का चिंतन नहीं करते हैं अथवा अध्ययन आदि नहीं हो पाता है, वो स्वयं अपनी मेधा शक्ति के द्वारा वो अगर चिंतन भी करता है, अगर सफलता मिल जाते तो उसमें अभिमान बढ़ जाता है कि मैंने किया, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, ये घातक होता है। और अगर सफलता नहीं मिलती है तो फिर शास्त्र पर अश्रद्धा, ये सब बकवास है। ऐसे संसार में बहुत लोग हैं। तो जो मनमुखी साधक है उनके जीवन में ये दो, या तो सफलता मिले तो वो अपने जीवन में बड़ा अहम को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, और अगर सफलता नहीं मिलती है महाराज तो फिर वो शास्त्र को व्यर्थ बतलाते हैं। और जो साधक गुरु के समीप जाकर के गुरु आदेश पालन पूर्वक सेवा स्वाध्याय और साधना के द्वारा अपने को मार्जित किया, शोधित किया, ऐसे जो साधक है उनके जीवन में भी दो ही बात है। वो अगर सफलता को प्राप्त करते हैं तो उनमें गुरु की ही भूमिका को स्वीकार करते हैं कि गुरु जी शास्त्र इस प्रकार से मार्ग को बतलाया और उस पर चल करके मैं आज सफल। तो देखो सारे श्रेय विनम्रता के द्वारा गुरु और शास्त्र के ऊपर। और अगर उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती है तो वो अश्रद्धा नहीं, वो विचार करते हैं कि शास्त्र प्रतिपादित जो साधन मार्ग है उसको हम ठीक ठीक कर नहीं पाए। दोनों में कितना अंतर है। एक को सफलता मिलती है तो वो अभिमान से पुष्ट हो जाता है, और वही जो गुरु के अधीन होकर के सेवा स्वाध्याय साधना के द्वारा उसको करना चाहते हैं, अगर असफल भी होते हैं तो अपने साधना को ही दुर्बल निर्बल मानते हैं, और अगर सफलता भी मिलती है तो वो अपने पूरे श्रेय गुरु और ईश्वर और शास्त्र के ऊपर देते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन ये परंपरा के जो बात है बहुत जरूरी है। परंपरा में जब हम आते हैं तो ऐसा ही कुछ रहस्य, विद्या के कुछ रहस्य हमें स्वतः मिल जाते हैं। और गुरु सेवा के द्वारा संतुष्ट आदि अगर कर सकते हैं तो गुरु स्वतः उनके ऊपर कृपा का वर्षण करते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो स्वयं ज्योतिर्भवत्य, ये जो स्वयं प्रकाशमान जो अस्तित्व है उसको ऐसे किसी भी प्रकाश के द्वारा आप जान नहीं सकते। इसीलिए यहां प्रतिपादन करते हैं कि देखो जितने भी प्रकाश पदार्थ है सभी से वो कभी भी प्रकाशित नहीं होते, परंतु जितने भी दृश्य प्रकाश पदार्थ है वो सब प्रकाश उनसे प्रकाशित है। इसीलिए कहते हैं तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्। पहले उनका प्रकटन और फिर जाकर के जितने भी बाह्य प्रकाश है उसका प्रकाश, सबके प्रकाशित। और इसीलिए उपनिषद के उस मंत्र को भी आप लोगों ने चिंतन जरूर किया है कि भाई पुरोस्माद् भासते खिलम्। संपूर्ण दृश्य जगत के जितने भी भेद प्रत्यय है, सुखी दुखी कर्ता भोक्ता चेतन जड़, ये भेद निमित्त को चाहे वो जागृत में हो स्वप्न में हो उस भेद को प्रतिपादन करने वाला तत्व कौन है। इसलिए श्रुति भगवती कहती है पुरोस्मात्, वो पूर्व, वो जो पूर्व में जिनका कभी शुरुआत नहीं है वो सदा अखंड ज्योत जो है वही आपका स्वरूप है। भगवत भक्तजन जो अखंड है उसको हम खंड करके समझना चाहते हैं तो हमारे हाथ में नहीं लग सकता है। जो नित्य है उसको हम अनित्यों के द्वारा, चाहे मन हो बुद्धि हो इसके द्वारा पाना चाहते हैं तो अनित्य की चूंकि स्थिति ही नहीं है तो नित्य को कैसे दिला सकते हैं, दर्शन करा सकते हैं। इसलिए सारे अनित्य, सारे परिच्छिन्न चेष्टा को अगर त्याग कर सकते हैं गुरु उपदेश के द्वारा, शास्त्र निष्ठित मार्ग के द्वारा, चिंतन के द्वारा, तब वो स्वरूप स्वयं ज्योति उसको हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पुरोस्माद् भासते खिलात, फिर कहते हैं तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्। और इसी प्रकार से नारायण उसका ही प्रतिपादन किया। अब जो है दो श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद के आप लोगों को प्रतीत है कि देखो मैत्री और याज्ञवल्क्य के संवाद के अंतिम जो कंक्लूशन है नारायण उसी को इस श्लोक में उद्धरण दे रहे हैं। पहले हम उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 17। जेनेदं जानते सर्वं जेनेदं जानते सर्वं तं केनान्येन जानताम् तम के नान्येन जानताम् विज्ञातारं केन विद्यात् विज्ञातारं केन विद्यात् तं वेद्येतु साधनम् शक्तं वेद्येतु साधनम् येनेदं जानते सर्वं तं केनान्येन जानताम्। जब आप लोग पढ़ रहे हैं उच्चारण पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अर्थ स्वतः प्रकट हो जाएगा। ये जो जेना केनान्येन एक साथ बोल रहे हैं ना, केन अन्येन तो संधि होकर के दीर्घ, तो उसको थोड़ा ट्रेस दीजिए, है ना, फिर तो आपके पास अर्थ स्वतः निकल आएगा। येनेदं जानते सर्वं केनान्येन जातं केनान्येन जानताम् विज्ञातारं केन विद्यात् शक्तं वेद्येतु साधनम्। मूल शब्द है शक्त, झलाम जस झसी यहां लग करके छक्त हुआ। मैं केवल याद आया इसलिए बोलो व्याकरण बोलना। तो इसीलिए जेनेदं जानते सर्वं, भाई विज्ञाता को कैसे जानोगे, यही प्रश्न मूल में है कि भाई पंच कोश को तो अनुभव कर सकते हैं परंतु उस अनुभवकर्ता के अस्तित्व को लेकर पहले प्रश्न, फिर समझाया कि भाई अनुभव हो रहे कि नहीं, तो अगर दिखता नहीं है अनुभव रूप में तुम उसको प्राप्त कर रहे हो तो उसके अस्तित्व को तुम नकार नहीं सकते। फिर इस पंच कोश के ज्ञाता के रूप में अनुभव रूप में उनको बतलाया कि भाई सारे अनुभाव्यता को अनुभव करने वाला जो अस्तित्व है, सत्ता है, वो है आत्मा, और वो स्वयं प्रकाशमान है, और वो अखंड सदा नित्य चैतन्य पुरोभासते, और उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहे हैं। अब कह रहे जेनेदं जानते सर्वं, विज्ञाता को कैसे जानोगे। अगर वो ज्ञेय होता महाराज, विज्ञाता जो है अगर वो गेय होता तब तो महाराज जानते, गेय विषय होता, विषय के रूप में प्रतिपन्न किया जा सकता, तब तो विषय को जानने वाला के रूप में आप उसको प्राप्त करते। तो वो चूंकि विज्ञाता है, वो गेय पदार्थ नहीं है। भगवत भक्तजन याज्ञवल्क और मैत्री संवाद को ही थोड़ा याद करते हैं। याज्ञवल्क जी मैत्री जी को समझाते हैं कि देखो, एक महात भूतम, एक संपूर्ण उपनिषद के उस वाक्य को याद कीजिए, महत भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव। तीन तत्व तो उसको इंडिकेट कर रहे, एक महात भूतम, वो महान व्यापक है, बड़ा है। बड़ा मतलब कितना, हिमालय जैसा बड़ा। फिर उनको लगा कि शायद महत बोलने से सबसे बड़ा जो है उसको ध्यान में ले आएंगे, इसलिए कहते भूतम। भूत शब्द का अर्थ क्या है? भूत शब्द देखिए, भव्य भवत भूत, तीन शब्द है, भव्य भवत भूत, तीनों का आपको मिला है जब आप संस्कृत अध्ययन कर तीनों का प्रयोग। तो भव्य शब्द का अर्थ है होने वाला, जो होने वाला, भव्य। भवत शब्द अर्थ है हो रहा है वर्तमान में, हाँ। और भूत शब्द का तो समझ गए, जो पहले से ही। इसीलिए हम लोग देखिए व्यवहार में भूत का प्रयोग करते हैं, तो भूत मतलब कि आत्म तत्व का प्रतिपादन करने बैठे याज्ञवल्क ऋषि भूत शब्द का क्यों प्रयोग किया? कहते हैं मैत्री, जो कभी सिद्ध किया नहीं जा सकता है वो सदा सदा सिद्ध ही है, उसी को भूत शब्द के द्वारा व्यक्त किया। ये भगवान भाष्यकार इस प्रकार से अर्थ करते हैं उस प्रसंग को। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, यहां तो लाइब्रेरी है ना, तो पुस्तक लेकर के देख लेना वो प्रसंग, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि वो याद हो जाना चाहिए कि देखो भव्य भवत भूत। तो ये भूत शब्द का प्रयोग किया कि भाई वो जो आत्मा अस्तित्व है, वो जो विज्ञाता है, वो स्वरूप सिद्ध हो चुका है, उसको कोई सिद्ध करने की चीज नहीं है, ना तो संभव है। इसीलिए याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं हे मैत्री भूतम, फिर कहते अनंतम, और वो महाराज अनंत है। फिर कहते अपारम, एक एक शब्द को लेकर के आप चिंतन कर सकते हैं। ये उपनिषदों में आत्मा अस्तित्व के बारे में जो भी इंडिकेशन देते हैं, एक एक एक लाइट ही है, उसको लेकर के हमें डूबना है, चिंतन के रास्ते पे जाना है। ये जो अपारम, जिसको आप पार, मतलब ये जो माइंड के जो एक सेटअप बोलिए अथवा एक लिमिटेशंस, ये पता लग जाता है। ये सब शब्द को जब हम चिंतन करने बैठते हैं ना, तो मन कहीं ना कहीं जाकर के उसके बाद और जा नहीं पाते, लगता अरे बाप रे क्या हो रहे, क्या बता रहे। तो उससे क्या होता ना, अपने मन के ऊपर जो अभिमान है, दर्प है, वो सब थोड़ा शिथिल। अपारम, जिसको कोई पार नहीं, अपारम शब्द प्रयोग किया। फिर कहते हैं विज्ञान घन एव, वो जो तत्व है, वो जो सत्ता है, वो केवल मात्र विज्ञान घन। विज्ञान घन शब्द का क्या अर्थ है? विज्ञान घन, डॉक्टर साहब, विज्ञान घन शब्द मतलब है जैसे, हाँ हाँ, जैसे चीनी, शर्करा, मिठास का अथवा मिष्टता का घनीभूत। तो विज्ञान घन मतलब उसमें, हाँ, बस ठसा ठस, वो एकदम विज्ञान के सिवाय कुछ भी अज्ञान प्रज्ञान कुछ भी बोलिए वो सब, तो इसीलिए कहा विज्ञान घन। ऐसा एक अपरिच्छिन्न असीमित भूत माने वास्तविक सत्य पदार्थ मैत्री है, ऐसा करके बतलाया। फिर कहते हैं कि देखो कितने भी आप चिंतन करके पीछे की ओर आप जाइए, तो जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते वो मौजूद ही आपको मिलेगा, वो है विज्ञान घन आत्मा, याज्ञवल्क जी कह रहे हैं। फिर उनको कहते हैं कि देखो सभी साध्य नित्य पदार्थ उसी भूत शब्द से ही कहा गया है, जितने भी साध्य है पाना चाहते हो मैत्री, उस भूत को प्राप्त किए बिना तुम अपरिच्छिन्नता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। मतलब आत्मा को जाने बिना, इतना तो हो गया ना फिर कि आत्मा को जाने बिना पूर्णता आप, तो जागतिक जितना भी पूर्णता के एक कोशिश में हम लगे हैं, परंतु ये पूर्णता भाई जो स्वयं ही पूर्ण नहीं है वो दूसरे को, वो हमें कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए वेदांत में जब आप विचार करने बैठते हैं तो पहले स्थूल जगत को, दृश्य जगत को छोड़ने की जो बात है, इस पर थोड़ा ध्यान कि देखो किससे तुम ये जगत को हम क्यों अपनाते हैं। कहीं ना कहीं अंदर में एक इच्छा है कि हमें पूर्णता तृप्ति परितृप्ति कृतकृत्यता मिले, परंतु इस संसार में जितना भी आप जो भी उपाय करो जो भी प्राप्त करो इसके द्वारा परिपूर्णता को आप प्राप्त, तो इसीलिए तो न कर्मणा तभी तो जाकर के अथातो ब्रह्म जिज्ञ, अथ शब्द के अंदर में ये सब आया ना कि कर्म के द्वारा तुम कृतकृत्यता को प्राप्त नहीं कर सकते हो, अथ ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। तो इसीलिए नारायण ये जो जगत के बारे में असजगता, यही हमारे जीवन के प्रतिबंधक है। सजगता मतलब उसको अपनाना नहीं, सजगता मतलब उसको त्याग छोड़ना, और वो मन से, ऐसे नहीं ऊपर से नहीं, ओठ से नहीं, दिल से नहीं, पूरे व्यक्तित्व से एक निश्चय दृढ़ संकल्प पूर्व कि भाई ये जगत ऐसा ही है, इसको हम कितना भी रोकने की कोशिश करें, इससे हम कितना भी सुख को पाना चाहे संभव। भगवान ने तो, आपके भगवान भी तो बता ही दिया ना, अनित्यम जानते हैं आप लोग। वाह, मैं तो, मुझे अभी तक पता नहीं लगा अनित्यम असुखम लोकम है, इसीलिए भगवान भी बताया। तो वो जो भूत वस्तु है, संघत भूत है, वो सबसे मुख्य है और वही तुम्हारा स्वरूप है, याज्ञवल्क जी कहते हैं। लेकिन हे मैत्री उसको तुम कब प्राप्त कर सकते हो, कहते हैं कि जब तुम इस पूरे विज्ञान घन, उस समय विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी तुम्हारे अस्तित्व में होता नहीं है, मतलब एकदम एब्सोल्यूट अद्वैत की स्थिति बतला रहे ना। अभी हमारा जो चित्त है, हमारी जो स्थिति है, विज्ञान घन है कि विज्ञान पतला है, क्या है? एकदम निश्चय कर लिया, घन मतलब घनीभूत। अभी तो महाराज हमारे साथ क्या क्या भरा हुआ है ना, तो ये प्योर विज्ञान, लेकिन विज्ञान है तो ही थोड़ा समझ रहे हैं ना, एकदम नहीं है तो फिर वो भी एकदम जड़ हो जाए, लेकिन वो प्योरिटी की ओर हमको जाना है। तो उनको ऐसा बतलाया, तप तो रहे हैं और कितना तपना पड़ेगा, तप नहीं रहे और तो बात चली, ये दृढ़ संकल्प वाला साधकों को देखकर अच्छा लगता है, और तपो जितना तपना तपो, लेकिन हमको वो हीरा बनना है। तो इस प्रकार से उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, मैत्री उस विज्ञान घन तत्व को जो जान लेता है, फिर कहते पहले प्रतिपादन किया उस विज्ञान को, विज्ञान घन, उसको जो जान लेता है, तद यथा संध्यवम खिल्लह, वहां लिखते हैं हे मैत्री, जैसे समुद्र के पानी से, खारा पानी से ही नमक बनता है, और नमक के डला को अगर तुम समुद्र में रख देते हो तो वो दिखता है अलग, जब तक नहीं गलता है तब तक वो अलग रूप से दिखता है, तो उसको शब्द दे रहे खिल्ल, वो जो पृथक आइडेंटिटी मैं करके, तो वो तद यथा संध्यवम खिल्ल, समुद्र के पानी से उसको अलग दिखता है, उसी प्रकार इस समय का जो विज्ञान है मैत्री, अभी जो हमारा विज्ञान है, एतस्मात एव खिल्य, देखिए दो शब्द, हताशा नहीं है कि हम उस चैतन्य में ही है, परंतु अविद्या, अज्ञान, माया कुछ भी हो उसके कारण वो खिल्ल अलग करके समझ रहे हैं। फिर कहते हैं उस खिल्ल, खिल्ल शब्द का अर्थ भाष्यकार लिखते हैं परिच्छिन्न, अर्थात टुकड़ा करके, अपने को टुकड़े टुकड़े मैं करके समझ रहे हैं। तो ये उसी प्रकार उस समय का जो विज्ञान है वो है खिल्ल अर्थात टुकड़े, जैसे समुद्र के नमक गल जाता है तो उसको खिल्लपन समाप्त हो जाता है, यथा नद्यः समुद्रम एव अभिगच्छति, समुद्रम एव प्रोच्यते, उसको समुद्र अलग अलग नाम और एड्रेस नहीं होता है, वो केवल समुद्रम इत्येव प्रोच्यते। हे मैत्री, उस विज्ञान को प्राप्त कर लेना मतलब है अपने खिल्ल पन को, टुकड़े पन का विसर्जन कर देना। फिर कहते हैं देखिए, तदा न प्रत्य संज्ञा अस्ति तस्मिन्, उस समय वो जो खिल्ल भाव है, अलगाव है, टुकड़ा है, जो अपने से अलग करके मान रहा था, जान रहा था, हो रहा था, जब वो समुद्र को प्राप्त कर लेता है, खिल्ल भाव को विसर्जन कर देते हैं, तदा प्रत्य न संज्ञा भवति, उसका कोई संज्ञा, अभी हम कितने संज्ञा से युक्त है महाराज, स्त्री पुरुष, नाम काला गोरा, वक्ता पुजारी, क्या क्या लेकर के कितने संज्ञा है, इतने संज्ञा को लेकर के बैठे हैं। याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं मैत्री, उस खिल्लता को परित्याग करके जब वो साधक विज्ञान को, घन को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके प्रत्य न खिल्ल, उसका कोई प्रत्य संज्ञा नहीं रहता, अलग अस्तित्व के लिए जो निमित्त बना वही वो खत्म कर दिया। और महाराज, इस शरीर में कोई विक्षेप, कोई संज्ञा वाला, मैं फलाना हूं, ब्रह्मज्ञानी के लिए ये सब होता है क्या कि मैं शिष्य हूं, मैं गुरु हूं, ये सब उनके ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो आत्मशतक को हमने आज निकाल के रखा, ये आत्मशतक किनका है महाराज, आप लोग संडे को पढ़ते हैं ना, देखिए महाराज जी जो भी शुरू किए वो तत्व को याद दिलाने के लिए, कहां से शुरू करते, मनोबुद्धि अहंकार, यहां से ले जा करके अंतिम श्लोक के पूर्व श्लोक में बताते हैं, गुरुर नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, वो जो तत्व है उसको तुम प्राप्त करोगे। कहते हैं मैत्री कि आप एक तरफ खिल्ल भाव का प्रतिपादन करते हैं और दूसरे तरफ विज्ञान घन, तो कई बार मन में संशय उत्पन्न होता है कि दोनों की व्यवस्था ये यहां से तुम समाप्त कर देते हो, मृत्यु प्रत्यह गत्य जाने के बाद तो जाना कहां है, किसको प्राप्त करना है। फिर उनको समझाते हैं जाना मतलब ये छोटे दायरे को तोड़ना, ये जो टुकड़े करके अपने को समझ रहे थे उस टुकड़ेपन को त्यागना, छोड़ना। और उसको छोड़ तभी सकते हो जब उस विज्ञान घन को समझोगे। है तो उस विज्ञान का ही एक अहंता, अहंकार, छोटा मैं, और इस छोटा मैं को विगलित करना ही एक व्यापक अहम के साथ खुद को जोड़ना। इस प्रकार से उन्होंने कहा, अंतिम में उन्होंने कहा कि देखो विज्ञातारम केन विद्यात, ये उपदेश है उनका कि हे मैत्री उस विज्ञाता को कौन जान सकता है। इसलिए भगवत भक्तजन जेनेदम जानते सर्वम, जिसके द्वारा, देखिए अब टीका का चिंतन कीजिए, जेन श्लोक के साथ टीका चलिए, ये न मूल पद में है उसका अर्थ करते हैं साक्षी चैतन्य रूपेण। जे न भाई पूरे इस दृश्य जगत को कौन जान रहे हैं, जानने वाला तो एक ही है, क्योंकि विज्ञान नहीं है इसलिए हम जानने वाला मैं करके छोटे बना करके रख दिया, लेकिन जानने वाला तो महाराज वही है। इसलिए कहते हैं येन साक्षी चैतन्य रूपेण, महाराज जो साक्षी चैतन्य रूप आत्मा जो है वही, उसी को बतला रहे येन इदम सर्वम जानते। इदम शब्द के द्वारा लिख रहे हैं, अच्छा पहले उच्चारण कर ले, येन साक्षी चैतन्य रूपेण आत्मना इदं सर्वं दृश्य जातं जानते प्राणिनः तं साक्षिणं आत्मानं अन्येन केन साक्ष्यभूतेन जडेन जानताम् अवगच्छेयु पुमांसः इति शेषः। प्रथम लाइन का, प्रथम चरण का टीका करते हैं, येन शब्द का अर्थ कर दिया, येन साक्षी चैतन्य रूपेण आत्मना, ये संपूर्ण दृश्य जगत को जानने वाला कौन है, साक्षी चैतन्य। और इदम शब्द के द्वारा क्या बतला रहे, इदम सर्वम दृश्य जातम, जो भी दृश्य कोटि में, दृश्य मतलब केवल चक्षुर इंद्रिय ग्राहक नहीं, तद उपलक्षित जितने भी आपके पास करण है जिससे भी आप जान सकते हैं, शब्दमय जगत, स्पर्शमय जगत, रूपमय जगत, प्रत्येक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तत्तद जगत को जो आप जानते हैं दृश्य जगत, उस दृष्टा कौन है, साक्षी चैतन्य। दृश्य जगत सर्वम दृश्य जातम जानते प्राणिनः, भाई ये सारे दृश्य जगत को ये प्राणी जीव लोक संसार किसके द्वारा जानते हैं, साक्षी चैतन्येन। इतना तो है हम लोग हमेशा टच में है, एकदम अलग होता तो बहुत मुश्किल, कब मिले कब आए, है उसी में है, जैसे नमक के खिल्ल भाव में बैठा है वो केवल, और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये गलाने की प्रोसेस चल रहे है ना, बिल्कुल चल रहे महाराज। तो इसीलिए कहते हैं तम साक्षिणम आत्मानम, वो जो साक्षी आत्मा है उसको महाराज अन्य न केन साक्ष्य भूतेन जड़ेन जानताम, अन्य कौन जड़ रूप से जो मौजूद है दृश्य जगत, वो उस साक्षी को कैसे जान सकते। तो देखिए प्रथम चरण का ये हो गया कि साक्षी चैतन्य रूप आत्मा के द्वारा ये दृश्य जगत को जानता जो है, उस जानने वाला को कौन जेने। इसीलिए ये जो ब्रह्म दर्शन याज्ञवल्क्य ऋषि आदि प्रसंग में मैं आपको सुना ही होगा कि कितना जोर से सब लोगों ने डांटा भी है ना कि तुम ब्रह्म को जानते हो। ऋषियों ने जब पूछा तुम ब्रह्म को जानते हो तो क्या बोला कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को मैं नमन करता हूं और आप लोगों के मन में कोई संशय हो तो आप बताइए। देखिए कितना सुंदर, अगर मैं कहता हूं जानता हूं तो फिर तो गया। तो ईश्वर दर्शन करना है ना आप लोगों को, तो कैसे दर्शन करना है? अभी ऐसा मत ये कीजिए कि दर्शन इस आंखों के द्वारा, तब तो भाई गड़बड़ है, वेदांत में बैठे हैं। परिच्छिन्न रूप से, आत्म रूप से अगर बोध हो, परिच्छिन्नता है तो वो ज्ञान यथार्थ कल्पना है, काल्पनिक है। भाई जितने भी रूप है, कल कितना सुंदर आप बताए महाराज जी के कि अरूप में जाना है आपको। हाँ, सभी रूपों को छोड़ करके और रूप को ही ढूंढने लगे तो फिर आप अपना जैसा ही किल्ल को खींच करके देखना चाहते हैं। तो अरूप को अगर हम प्राप्त कर ले और उस अरूप में महाराज कोई राम कृष्ण जगदम्बा गणपति अलग अलग अलग अलग सेब कुछ भी, वो चैतन्य को आपने पकड़ लिया। अब वो चैतन्य के ऊपर अगर आपके दृष्टि किसी भी रूप को उभारने का मन होता है तो आप उभर सकते हैं। और इसीलिए वेदांत के साधकों के लिए कोई कठिनाई, क्योंकि वो किसी भी रूप में वो आए तो उनके सामने तो हमारा चित सत्ता ही है। और इससे अतिरिक्त तो लोगों के पास बड़ा दिक्कत है, अगर कभी बांसुरी छोड़ करके धनुष बाण लेकर के आए तो घुसने ही ना दे महाराज, बिल्कुल यही चक्कर है ना। तो इसीलिए वेदांत के पास तो महाराज बहुत दृष्टि बिल्कुल स्वच्छ निर्मल हो जाता है कि तुम जिस प्रकार से जिस रूप से आओ मैं तो समझ गया तुम हमारे आत्मा है। तो इस रूप से यहां कहते हैं साक्षी आत्मना अन्येन केन साक्ष्यभूतेन जड़ेन जानताम अवगच्छेयु। ये पुमान पुमांस इति शेष ये जोड़ना है, ये आपके श्लोक में नहीं है इसलिए शेष इसको जोड़ करके पुमान मतलब संसारी लोग कैसे उस परम तत्व को जान सकता है जो दृश्य जगत के प्रत्येक वस्तु को जानता है, वो जड़ उनको कभी भी जान नहीं सकते। विज्ञातारम केन विद्या छक्तम वेद्य वेद्ये तु साधनम, इसका अर्थ करते अस्यैव वाक्यस्य तात्पर्यमाह। जो पूर्व चरण जो बतलाया ना, येनेदम जानते सर्वम तम केनान्येन केन अन्येन जानताम, इसी का तात्पर्य दूसरे चरण के द्वारा बतला रहे। क्या तात्पर्य है? दृश्य जातस्य ज्ञातारम केन दृश्य भूतेन विद्या बिजानियात। हाँ, तीन तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, इंद्रियग्राह्य वस्तुओं को विषय को प्राणी जानते हैं परंतु उस साक्षी रूप पदार्थ को आत्मा को अन्य कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसी का अब तृतीय चरण द्वितीय चरण के द्वारा तीन शब्द विज्ञातारम केन विद्या, इन तीन शब्द के द्वारा बतला रहे कि भाई वो विज्ञातारम वो विज्ञाता के रूप में बैठे हैं। विज्ञातारम मतलब जितने भी दृश्य, दृश्य मतलब इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ है, वो सब महाराज विज्ञाता के द्वारा ही विज्ञातृत्व भाव संपन्न है। तो फिर कहते हैं विज्ञातारम उस विज्ञाता को केन केन साधनेन, किस प्रकार से विद्यात वो जानने में समर्थ हो सकता है। हाँ, जो विज्ञाता तो एक ही है ना, विज्ञाता तो दो चार नहीं है, वो विज्ञाता को कौन जान सकता है। विज्ञाता को जान सकता है, अगर विज्ञाता कभी विज्ञेय हो तो वो सदा विज्ञाता, वो दृश्य है। इसलिए उस विज्ञाता को तो महाराज जान नहीं सकते। इसलिए द्वितीय चरण में यही कहता है, विज्ञातारम केन विद्यात, विद्यात मतलब कौन जानता है। इसलिए यहां लिखते हैं विद्यात बिजानियात, न केनापि जानाति। हाँ, न केनापि, फाइनल कंक्लूशन कर रहे हैं, न केनापि जानाति, कोई भी जान नहीं सकते। देखिए, हम लोग वेदांत का थोड़ा अध्ययन कर रहे, इसलिए ये शब्द सुनने के बाद कोई डाउट नहीं है कि केनापि न विज्ञायते। अन्य किसी को आप बोलिए तब तो क्यों दौड़ रहे हो प्रेमपुरी में, जब मिलता ही नहीं है। ये शब्द सुनने के बाद यही होता है ना, हाँ, कि ना केनापि जानाति, इतना ही सुना दो उनको कि कोई भी उनको जान नहीं सकता। बोल तो फिर सुबह सुबह क्यों दौड़ लगाते हो। लेकिन हमारे लिए वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम तो वेदांत चिंतन कर रहे, इसलिए वो सत्य लगता है। ननु मनसा ज्ञस्यति इत्यासंक्याः। अरे भाई, आप मन को क्यों भूल गए हैं। सब कुछ हम मन के द्वारा ही तो जानते हैं। आंख कान नाक की कोई जरूरत नहीं, मन है ना। मनसा एव ज्ञास्यति, मन के द्वारा जान लेंगे उनको। है कि नहीं। देखिए, हम लोग टीकाकार लिख रहे हैं, फिर भी हम लोग जानते हैं कि मन के द्वारा, अब तक जितना कितना पुष्टता आती है ना, मन के द्वारा भी उनको जाना नहीं जा सकता। इति आशंका अगर कोई करता है तो उसका अर्थ करते हैं शक्तम विद्येतु साधनम। भाई, समर्थ किसमें है। दृश्य मन के द्वारा तो आप जानते हैं, तो साधनम तु वेद्य सक्तम, भाई ज्ञान के जितने भी साधन हैं, मूल साधन तो मन ही है। और मन जो है महाराज वेद्य को जानता है, मन जो है अपने से अलग को जानता है, और उसी में उसकी शक्त शब्द का अर्थ है समर्थ। परंतु मन जो है आत्मा को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, शक्त नहीं है। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं, श्रुति वचन दे रहे हैं ना, आगे जाकर के बतला रहे, देखिए, साधनम तू ज्ञान साधनम तू मनः वेद्ये ज्ञातव्य विषये शक्तम समर्थम न तु ज्ञातर्या आत्मनि। साधनम मूल में आया ना, सक्तम वेद्ये तु साधनम। साधनम शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञान साधनम, मन जो है ज्ञान के साधन है। तू मनः वेद्ये ज्ञातव्य विषय, साधन किसमें है महाराज। आप ठीक ही कह रहे हैं, साधन है तो भाई वेद्य विषय के प्रति वो साधन है। न तु ज्ञातर आत्मनि, ज्ञाता स्वरूप, विज्ञाता स्वरूप जो आत्मा है उनको वो मन जो है नहीं मनन कर सकते। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम सक्यो न चक्षुषा। ये नहीं है कठोपनिषद के वो मंत्र। इतना देख करके छोड़ दिया ना, तो पूरा मंत्र अच्छा लगता है मंत्र उच्चारण करने, तो इतना देख करके छोड़ दिया। नैव वाचा न मनसा, भाई वो मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, प्राप्तुम न शक्य न चक्षुषा, ये सब के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता। इसलिए महाराज आत्मा को आप वागिंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, असंस्कृत मन के द्वारा आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वो मन के द्वारा अगर आप उसको पकड़ना चाहते हैं तो भाई वो बिल्कुल बहुत दूर है। इसीलिए तो कहते हैं ना, दूरस्थोपि दूरतः, हाँ वो दूर से भी दूर है। और अनोरणीयन मधुमुनि मैया, अब देखिए ये सब श्रुति वचन कितना अच्छा लगता है ना, कि वो बात को बतला रहे हैं, कितना हेल्प करता है कि वो बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, तो वो जो चैतन्य है उसके साधन तो महाराज मन नहीं है। स्वस्यापि ज्ञायत्वे कर्म कर्तृत्व विरोधात इति भाव, अगर वो खुद को ही जानता तो महाराज पहले भी निवेदन करके आया, कर्म कर्तृत्व का विरोध हो जाएगा। उस दिन मैंने वो श्रुति वचन को याद किया कि पटुतरोपि नटन, जो पटुतर नट है, नर्तकी है, स्वस्कंधम न अवरोहति, वो अपने कंधे पर चढ़ नहीं सकते। इसी प्रकार कर्तृकर्म का विरोध हो जाएगा। इसलिए मन के द्वारा तो आप उस विज्ञाता को जान नहीं सकते, विज्ञाता को जानने की कोई भी साधन आपके पास नहीं है। सभी साधनों को छोड़ो तो फिर है क्या, ये लगता है ये सब दे दिया। कभी कभी भगवान के ऊपर थोड़ा हम लोग गुस्से नहीं करते कभी कि ये सब क्यों दे दिया, ये इतने इतना, हेलो और क्या बोले दोस्त मैं ये सुनना चाह रहा और क्या, हमारा कोई दोष नहीं, भगवान ने सब गड़बड़ कर दिया ऐसा तो ये जो दे दिया है और इसको देने के बाद उन्होंने तो सब शब्दशः बतला दिया भाई कि इसके द्वारा तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये प्रत्येक अनित्यता को समझो, असुख को समझो, फिर इमं प्राप्य भजस्वमा। ये भजस्व माम शब्द का क्या अर्थ है, परिच्छिन्नता न के नहीं, वो जो माम शब्द का उस दिन कितना सुंदर अर्थ है, वो जो माम आत्मरूपेण भजस्व, अहर्निश चिंतन करो, विचार करो, उसके द्वारा ही तुम अपने को, माम को, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद देखिए एक श्लोक और दे रहे हैं कि भाई आत्मा स्वप्रकाश है, विशेष रूप से नहीं है तो क्या आत्मा विज्ञेय नहीं है, इतना तो बतला दिया ना, वो विज्ञाता है विज्ञेय, अगर विज्ञेय नहीं है तो क्या अज्ञेय है। अरे विज्ञेय और अज्ञ दो पदार्थ है, आप दोनों को कैसे निषेध कर सकते, विज्ञेय नहीं है इसका मतलब अज्ञेय है, क्या बोलेंगे ये तो, हाँ बस सीधे सीधे देखिए सब एक्सप्लेन करने लग रहे यही मुख्य है कि हम समझ रहे हैं कि वो आप कितना भी अज्ञेय बोलो लेकिन वो तो महाराज अज्ञेय भी नहीं है, तो वो अज्ञेय नहीं है उसी को बतला रहे 18वां श्लोक के द्वारा। सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम, सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम, नान्यस्तस्यास्ति वेदिता, नान्यस्तस्यास्ति वेदिता, विदिता विदिताभ्याम तद, विदित और अविदित, विदिता विदिताभ्याम तद पृथक बोध स्वरूपकम्, पृथक बोध स्वरूपकम् स सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम् नान्यस्तस्यास्ति वेदिता विदिता विदिताभ्यं तत् पृथक बोधस्वरूपकम्। वो आत्मा, हाँ भाई वो आत्मा जो है वेत्ति वेद्यम तत् सर्वम्, जो भी सर्व रूप से तत् सर्वम इदम रूप से वेत्ति के रूप में विज्ञान के रूप में जो भी है विषय सर्वम जानाति, वो सबको वो उनके अदृश्य में कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग कई बार ये जो भक्त के ये है कि भगवान नहीं देख पाते हैं तो हम कुछ छुपा छुपा करके कर लेते हैं। आप बताइए तो ये श्लोक अगर ये आ जाए सवेत्ति वेद्यम तत् सर्वम, कोई भी गलत आचरण हो सकता है मन से भी, मतलब उनको तो आ रहे हैं ना, उनके ध्यान में बिल्कुल है, तो आप देखिए कितना सजगता कि हम कुछ भी खोटा कुछ भी गलत भी एक स्पार्क हुआ कि नहीं उनके नॉलेज में पहले, कितनी सजगता है। मतलब बाह्य क्रिया तो बहुत स्थूल है, किसी को आप कुछ कटु वचन बोल दिए, किसी को आप क्रियाओं के द्वारा कुछ कर दिए, अलग बात है, लेकिन मन में प्रथम आया महाराज उनको, इसलिए कहते सब वेत्ति वेद्यम तत् सर्वम महाराज, नान्यस्तस्यास्ति वेदिता, नान्यः तस्य अस्ति वेदिता, उनके कोई वेदिता, उनको कोई जानने वाला, उनको कोई जानने वाला नहीं है, मतलब उनको कोई जानने वाला नहीं है, मतलब आत्मा को अपने को जानने वाला नहीं है। विदिता विदिताभ्यम तत् महाराज, वो विदित और अविदित से महाराज बिल्कुल, इसीलिए तो वो जो दृष्टांत हमने पहले बता दिया कि जैसे ही पूछा कि तुम ब्रह्म को जानते हो तो बोलते ब्रह्म ऐसे जानने वाले को मैं नमन करता हूं और कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, ये है। इसलिए कोई अगर कहता है कि भगवान को मैंने जान लिया ब्रह्म को मैंने जान लिया तो भाई उसको दभ्रमेति नो न मन्ने, उपनिषदकार उसका भी वर्णन करते हैं कि तब समझ लेना कि सबसे बड़ा ज्ञानी तुम्हारे पास ही खड़ा, मौन के सिवाय नारायण मुझे लगता है कोई मौन ही है, तो ब्रह्म अलग रूप से समझे समझ रहे तो ही देख रहे हैं जान रहे, अगर आत्म रूप से उसको अनुभव कर लेता है तो मैं जाना ऐसा न वक्तव्यम, बोल नहीं सकते। इसलिए महाराज सवेत्ति, देखिए थोड़ा सा टीका पढ़ लीजिए, स आत्मा यद यद वेद्यम तत् तत् सर्वम वेद्यम। स आत्मा, वो स शब्द के द्वारा आत्मा को परामर्श कीजिए, वो आत्मा महाराज यद यद वेद्यम, जो जो वेद्य है तत् तत् सर्वम वेद्यम, वो आत्मा जो है सबके वेद्य है, वेत्ति जानाति तस्य आत्मनो वेदिता ज्ञाता अन्यो नास्ति। हाँ, तस्य शब्द मूल में है, तस्य आत्मनो उसका अर्थ कर दिया आत्मनो, वेदिता मूल में है, वेदिता शब्द का अर्थ कर दिया ज्ञाता, उस आत्मा के ज्ञाता जानने वाला अन्यो नास्ति। तद बोध स्वरूपकम् ब्रह्मा विदित अविदिताभ्याम् विदितम ज्ञानेना विषयीकृतम अविदितम अज्ञानेनावृतम ताभ्याम पृथक विलक्षणम बोधस्वरूपत्वाद एव इत्यर्थ। हाँ, द्वितीय चरण का व्याख्यान कर रहे टीकाकार। तद बोध स्वरूपकम, महाराज वो जो आत्मा है वो उसका स्वरूप क्या है? बोध रूप, निज बोध रूपम। श्लोक आया ना स्तुति में ही शायद, निज बोध रूपम। तो ये जो बोध स्वरूप है वो बोध स्वरूप, तो उसका क्या व्याख्यान? बोध स्वरूप ब्रह्म विदित अविदिताभ्याम। विदित मतलब ज्ञान के विषय भी नहीं है, और अविदितम महाराज वो अज्ञान के भी, ज्ञान के भी नहीं, ज्ञान के भी नहीं मतलब ज्ञान के भी नहीं अज्ञान के भी नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? ज्ञान और अज्ञान को भी जो बतलाते हैं वो स्वरूप है। ताभ्याम पृथक विलक्षणम, महाराज वो विदित और अविदित से भिन्न विलक्षण जो स्वरूप है बोध स्वरूपम, बोध स्वरूपत्वात एव। इसीलिए महाराज वो जो आत्मा है, वो जो स्वयं प्रकाशमान अस्तित्व है, वो जो पुरोभाति है, वो जो तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, वो जो सत्ता है, वो तो महाराज न ज्ञान के विषय है और न विदित है न अविदित है, उससे परे निज बोध रूपम बोध स्वरूपम। इस प्रकार से चिंतन कीजिए, कल फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः।